nini na nzoto na ngai o tikanga yo na lembi na yo eloko nini na sima na ngai o tikanga yo na ini yo mingi okendeki na kasusula olobi ekitoko mingi akoki kobota na yo mwana olobi ngai nakomi mobange nakoki kobota na yo teo kozala na yetiliwa tikangai na bala muzombo na kozala na yetiliwa okendeke na kasusula olobi ekitoko mingi akoki kobota na yo mwana olobi ngai nakomi mobange nakoki kobota na yo teo mama yangu nina kufa e tikangai na bala muzao na kozala na yetiliwa tikangai na bala lokeleo na kozala na yetiliwa okendeke na kasusula olobi ekitoko mingi akoki kobota na yo mwana olobi ngai nakomi mobange nakoki kobota na yo teo